Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 19 czerwca, od tej minęła piąta. Trójkowy budzik. Zapowiedź czwartego albumu duetu Plastic, You Gonna Love It, nowe nagranie w Trójce. Pozdrowienia mają Państwo, bo w zeszłym tygodniu spotkałem Agnieszkę i Pawła tu na Myśliwieckiej. Kłaniają się i ślą same serdeczności. A niektórzy pamiętają, kiedy to Paweł jeszcze pracował w Trójce. Dobra pamięć. 5 po 5. Co to ja miałem? Sygnał przypomniał, że pogoda. W całym kraju dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem. Wyglądam za okno na Myśliwieckie. Ani burzy, ani gradu, ani chmur, ale w wielu miejscach rzeczywiście dziś tak szybciusieńko, bo i wiatr miejscami porywisty do 70 km na godzinę może przynieść te właśnie przelotne opady. Na termometrach dziś, no, odpoczywamy od upałów, szczególnie nad samym morzem oraz na Podhalu, bo tam w najcieplejszym momencie dnia najchłodniej, 22-24 stopnie. No, nie źle, ale w większości regionów od 25 do 30 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich. Miałem uzupełnić, uszczegółowić prognozę pogody. Pan synoptyk, tak, chyba jedną nóżką już na wakacjach. Najwięcej opadów przelotnych, opadów burz, także tych z gradem w centralnej części kraju. No to chyba, jeśli to jakieś uszczegółowienie, to tak mi się wydaje, że spełnia kryteria. Nowe nagranie w Trójce i myślę, że to spełnia nagranie przeboju, też na liście przebojów z Western Stars. Nowe nagranie Bruce'a Springsteena. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Podpowiedzieć to w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki, także Boss. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, o czym będziemy mówić, z zagranicy posłowie Partii Konserwatywnej zagłosują w kolejnej rundzie wyborów nowego szefa ugrupowania, czyli między innymi słowy nowego premiera królestwa, który zastąpi Theresa May. Zawężą tym samym grono kandydatów do 4. W Holandii odbędzie się konferencja prasowa wspólnej międzynarodowej grupy śledczej zajmującej się zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku. Na konferencji mają zostać ujawnione personalia osób bezpośrednio zaangażowanych w zbrodnię. Według ustaleń komisji przedstawionych pod koniec września 2016 roku zestrzelenie miało się odbyć przy udziale rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze Buk. System miał zostać dostarczony na obszar zbuntowanej republiki, następnie wywieziony z powrotem do Rosji. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Ukrainy, Australii, Belgii, Holandii i Malezji. Z kolei w Mińsku odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Rozważana ma być kwestia zdjęcia z Donbasu blokady ekonomicznej oraz zakaz prowadzenia tak zwanego ognia w odpowiedzi. Z propozycją takiego zakazu wystąpił naznaczony przez prezydenta Zełenskiego na przedstawiciela Ukrainy w grupie były prezydent Leonid Kuczma. W kraju 14 osób niosących pomoc polskim obywatelom na przestrzeni ostatniego stulecia zostanie dziś uhonorowanych przez prezydenta podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Prezydent po raz pierwszy wręczy medale Virtus et Fraternitas. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się Forum Transformacji Energetycznej. Omówione na nim zostaną kwestie związane z bilansowaniem społecznych, ekonomicznych i środowiskowych kosztów rozwoju sektora energetycznego. Na konferencji prasowej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podsumuje rok pracy w ministerstwie, a policja rozpocznie dziś wakacyjną akcję na drogach. Każdego dnia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego będzie pilnować 4000 funkcjonariuszy. I policja też uruchamia internetową mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Codziennie na mapie kolorem czerwonym będzie oznaczone takie miejsce, w którym doszło do śmierci w wypadku drogowym, kolorem czarnym. Wszystkie takie zdarzenia od początku wakacji. Oby jednych i drugich było jak najmniej. No i to najważniejsze, myślę, dla uczniów, nauczycieli, ale też i rodziców. Dziś rozpoczynają się wakacje. Konkretnie prawie 5 milionów uczniów z ponad 26 tysięcy szkół w całym kraju kończy zajęcia w szkołach. No i w tym roku wakacje będą trwały dłużej. A to w związku z rozporządzeniem podpisanym przez ministra. Kończący się rok to między innymi pierwszy po reformie edukacji egzamin ósmoklasisty, ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego, no i to też pierwszy raz, kiedy rodzice wszystkich uczących się dzieci otrzymali 300 zł na zakup wyprawki dla dziecka. Program Dobry Start będzie kontynuowany i wnioski o pieniądze na nowy rok można składać od 1 lipca. No a minister edukacji Dariusz Piątkowski, podsumowując kończący się rok szkolny, zwrócił się też do uczniów, życząc bezpiecznych i udanych wakacji. Oczywiście przyłączamy się do życzeń, przypominając, że uczniowie wrócą do szkół 2 września. Oby szczęśliwiej wypoczęci. Tego wszystkim życzymy. Na więcej nie tylko o wakacjach, w pozostałych audycjach, oczywiście w porannym, popołudniowym zapraszamy, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, niewychalny wiatr, dumnie jak u wielkich dam, głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii sporo. orkiestr, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. Jeśli kolejny raz jest pod górę, poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Bo miłość jest najważniejsza, tytuł nowej płyty Sorry Boys i właśnie z tego krążka utwór Absolutnie, Absolutnie. 17 minut po godzinie 5, szeleszcze prasą, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jak wygląda polska szkoła? Jest archaiczna i ma przeładowany program, tak wynika z raportu Rzeczpospolitej. Dziś świadectwo odbierze blisko 5 milionów uczniów i słuchaczy. Decyzją premiera z uwagi na Boże Ciało zakończenie roku będzie 2 dni wcześniej, no a wyczekane wakacje nie rozpoczną się jednak szybko dla absolwentów podstawówek i ostatniego rocznika gimnazjum, które rozpoczynają walkę o miejsca w szkołach średnich. No a z powodu kumulacji roczników w tym roku absolwentów jest 727 tysięcy. Z przedstawionego w maju tego roku raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że miejsc w szkołach średnich różnego typu zabraknie aż w 8 województwach. Największe braki, aż 5 tysięcy, zauważono w Wielkopolsce. Jak wygląda polska szkoła? Edukacja do poprawki, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że akcyza od piwa powinna być liczona jak od wódki, lobbują producenci mocnych trunków, kusząc 7 miliardami złotych dla budżetu. To zachęci do spożycia wódki, ripostują piwowarzy. Od kilku miesięcy branża alkoholowa szczególnie dba, by informować, kto i jak mocno przysłużył się gospodarce akcyzą, miejscami pracy, zakupami u polskich rolników. Informuje też, kto jest mocniej poszkodowany. Nie może się reklamować, jest obciążany podatkami i obwiniany o rozpijanie społeczeństwa. Branża działa wyprzedzająco w obawie, że na 3-procentowej podwyżce akcyzy zapisanej w projekcie przyszłorocznego budżetu rząd nie poprzestanie. Piwno-wódczana wojna akcyzowa, o tym dziś Puls Biznesu. No jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Michel Platini nie miał sobie nic do zarzucenia podczas przesłuchania dotyczącego okoliczności przyznania Katarowi organizacji Mistrzostw Świata w 2022 roku. Były francuski piłkarz, później szef UEFA i wiceprezydent FIFA zeznawał w sprawie podejrzeń o możliwą korupcję. Nie ma sobie nic do zarzucenia Michel Platini. To więc obszerniejsza relacja z jego zeznań w dzienniku w Gazecie Prawnej. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy oczywiście w porannym zapraszamy. My serdecznie już teraz zapraszamy. I muzycznie sięgamy po płytę tego tygodnia. Africa Speaks, Santana.

peut pas rester seul ici. Ne jamais abandonner ta vie. Tu ne peux pas t'enfermer dans l'oubli. Jamais tu ne sais. Parle-moi de tes droits, parle-moi de ce père qui te bat tant de fois. Parle-moi de tes peurs, parle-moi, je te crois. Parle-moi de ton cœur qui se meurt au combat. Parle-moi. Nadia, francuska piosenkarka, dziś obchodzi urodziny, choć pamiętamy, że jest nie tylko piosenkarką pochodzenia algierskiego, także uprawiała kiedyś zawodowo lekkoatletykę, była mistrzynią w Francji w biegu na 800 metrów. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I sięgamy pamięcią po pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1623 roku urodził się Błażej Pascal, francuski matematyk, fizyk, pisarz, filozof, współtwórca m.in. rachunku prawdopodobieństwa. W roku 1932 podczas zawodów w Antwerpii słynny polski biegacz Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów wynikiem 8 minut 18,8 sekundy. To było 87 lat temu. 56 lat temu odbył się pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu. Rok 1963. 44 lata temu pierwsza kobieta, Japonka Yonko Tabai, zdobyła Mount Everest w 1975 roku. 3 lata później w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód Garfielda, Jima Davisa. 29 lat temu przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i RFN podpisali w Schengen układ o zniesieniu kontroli ruchu osobowego między granicami państw sygnatariuszy. Był to pierwszy układ do tego uzupełniający do podpisanego 5 lat wcześniej porozumienia dotyczącego stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic. 24 lata temu zmarła Maria Wiłkomirska, wybitna pianistka, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Występowała w utworzonym wraz z braćmi Kazimierzem i Michałem słynnym trio Wiłkomirskich. 7 lat temu zmarł fiński zapaśnik Veikko Mannikko. A w muzycznym trójkowym kalendarzu oczywiście urodziny i najlepsze życzenia. Amerykańska piosenkarka, tancerka i choreograf Paula Abdul też ma urodziny. Paula Abdul. Muzycznie w kalendarzu i urodzinowa. Ktoś pamięta, z którego to roku? No, ciepło, ciepło, ciepło. 88 rok. Ale pan Jacek podpowiada, że jest nie tylko piosenkarką, była tancerką i choreografem, także była cheerleaderką Laker Girls w koszykarskiej lidze NBA. No, tak czy inaczej, jubilatce najlepsze życzenia. Do kalendarza wrócimy za chwilę, teraz już po 5:30. I prognoza pogody, choć państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Oskara z Poznania, że ciepło, ciepło, bo już po porannej rozgrzewce, po przebieżce, a wschód faktycznie nietuzinkowy. A jeszcze jedna informacja pogodowa od pana Tomka. Takie 1,5 kilometra na rowerze było przyjemne. Wilgotność wilgotnością, 36 stopni o poranku, 42 w ciągu dnia, ale to przyjemniejsze niż 47 ostatnio. Nad Zatoki Perskiej pan Tomek z Alkobor też na słuchu. A u nas dziś w całym kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burza z gradem, głównie w centralnej części kraju, choć ostrzeżenia o burzach dotyczą województwa małopolskiego i podkarpackiego. To ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-wschodnich regionów kraju. No, oprócz tych burz i opadów dziś nie zabraknie słońca i też będzie ciepło, a wiatr słaby, umiarkowany, rzecz jasna porywisty, do 70 km na godzinę tam, gdzie wystąpią burze. Na termometrach dziś najniższa temperatura na Pomorzu Wschodnim oraz na Podhalu 22-24 stopnie, w pozostałych regionach od 25 do 30, a najcieplej dziś na krańcach zachodnich. Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. Archiwum listy przebojów trójki. Tak radio grało ćwierć wieku temu. Jakby niedawno. Rok 1994. W notowaniu 644. Na miejscu trzecim wówczas spory skok z 12.

jeszcze historia muzyki na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem w 1968 roku Stonesi zdobyli 7 singiel z numerem 1 w Wielkiej Brytanii, kiedy to właśnie Jumping Jack Flash znalazł się na szczycie listy przebojów. To było 51 lat temu. Za 14:06 to teraz muzyka, no też troszkę historii muzyki country i Korteniusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Prezentujemy ostatnio dość sporo nagrań klasycznej muzyki country, takiej z lat 50. i 60. Nie możemy przecież zapomnieć o Johnnym Cashu. Co prawda poświęcaliśmy mu całe poniedziałki w trójkowym budziku, no ale przecież przypomnijmy, poznał ją tę rzekę albo dziewczynę, która spłynęła tą rzeką dawno na północy, a Mississippi ciągnie się przecież do Nowego Orleanu. Big River, Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. All right. Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears I cried for that woman are gonna flood you, Big River, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream was back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, Big River, when you called. Hey! Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, Big River, more than me. To była opowieść o wielkiej rzece Mississippi, Big River, którą Johnny Cash zaśpiewał w więzieniu w Folsom. Albo może Alcatraz nawet. Proszę Państwa, country boy, Johnny Cash to po prostu kariera trwająca prawie do końca w 2003 roku. Ach, jak zabrzmi ostro ta piosenka. Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you want to play in the sun and the sand with the faces tan. At the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no will. Country boy, you don't owe no bills. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him in a hook and you drop him in a brook. If everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, got a lot to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, got a shaggy dog. Country boy, up a holler low. Well, it comes in a run when you pick up your gun and with a shell or two and your dog and you. When you get your rabbit, your skin is high. He's gonna be good fried. Country boy, you got a lot to do. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, got work to do. Country boy, in the morning dew. You gotta plant the seed, you gotta cut the weeds. There's many a road, you know you gotta hope. When it's getting time and your work is through, there's a lot of life in you. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me. Kto nie będzie musiał jutro wstać, a będzie chciał, to polecamy przed szóstą także spotkanie z muzyką country. Za 9 minut szósta uzupełniamy nasz kalendarz, ale rzecz jasna pamiętamy, że równo 40 lat temu urodził się nasz długoletni słuchacz, pan Kamil z Sochaczewa. Panie Kamilu, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia.